Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man van 42, die afgelopen weekend in Egmond aan Zee werd ontvoerd, was daar voor een zakelijke afspraak met een vrouw. Het is volgens de politie nog altijd onduidelijk wat voor afspraak hij precies had en waarom die werd ontvoerd. De man uit Beverwijk werd zaterdagmiddag door meerdere mensen gekidnapt en naar Delft gebracht. Daar wist hij midden in de nacht te ontsnappen. Er is nog niemand aangehouden en de politie hoopt op getuigen. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed, zegt de politie. Nederland wil gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen, meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Als er kinderen uit Gaza naar Nederland komen, worden ze verspreid over zorginstellingen. Ze komen dan naar Nederland via een humanitaire corridor, die kan worden opgezet vanuit Gaza. De EU drong gisteren nog aan op het openen van zulke corridors. Het is nog niet duidelijk of er gezinsleden met de kinderen kunnen meekomen en of die dan mogelijk een tijdelijk visum krijgen. Demissionair minister De Jonge roept gemeenten op om stemlokalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was er met 8 van de 10 stemlokalen iets mis. Dat varieerde van drempels tot zware deuren en slechte hellingbanen. Volgens De Jonge is er nog tijd genoeg om voor 22 november alles in orde te maken. De grote storing in alarmknoppen voor ouderen en zieken komt door een cyberaanval. Het bedrijf Tunstall, dat de knoppen levert, zegt dat tegen de regionale website 1 Limburg. Door de aanval en de storing zijn alleen al in Limburg 3000 mensen de dupe. Landelijke cijfers zijn er nog niet. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht opklaringen. En het is vrij zacht. Later vannacht en morgen overdag buien met kans op hagel en onweer. Verder veel wind. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De nasleep van een aantal ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging. Onder andere op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder. Daar is een container op het wegdek terechtgekomen. De linkerrijstrook is tot laat vanavond dicht en de vertraging is 50 minuten. Je kunt omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. Je kunt ook omrijden over de A15. Daar is het wel vrij druk. Van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum nog 13 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord ook nog een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En een lange file nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar is het tijdverlies 20 minuten. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Begin zorgeloos met impactbeleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. NPO Radio 1. NTR. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Zijn muziek kennen we allemaal wel, maar welke man ging daarachter schuil? Dat onderzoekt onze gast samen met het Storioni-trio in hun voorstelling Beethoven, wie ben je? Hier is Tom Hofman. Kunststof. Uw presentator is Freek van der Linden. Die Beethoven, Tom, zou jij graag een vriend van hem zijn geweest? Nou, die vraag is eigenlijk een beetje irrelevant. Het gaat erom dat hij fantastisch oeuvre aan muziek heeft geschreven. En eigenlijk, ik kijk het meeste daarnaar. En wat hij heeft geschreven als fanatiek brievenschrijver. Honderden brieven geschreven die prachtig vertaald zijn. En daarachter schemert wel een soort van persoonlijkheid. Maar ik weet nog steeds, na maandenlang onderzoeken, bij God niet hoe die man in elkaar zat. Omdat hij het beroemde vat vol tegenstrijdigheden was. Er was een paar Polen uit die tegenstrijdigheden. Nou, hij was heel romantisch. Hij kon helemaal door het stof gaan om een bepaalde vrouw brieven schrijvend voor zich te winnen. Aan de andere kant kon hij ook snoeihard zijn tegen vrienden, bijvoorbeeld met boze brieven. En hij was genadeloos voor muzici waar hij mee werkte, maar dan wel met als doel een prachtige opvoering die avond verzorgen. Hij was ook heel erg hard voor zichzelf. Waar bleek dat bijvoorbeeld uit? Hij leed ontzettend veel pijnen en wist ondanks die pijnen, en nu zijn we gelijk bij de kern van Beethoven, ondanks die pijnen en ondanks zijn fysieke kwelling, we zullen het straks vast over zijn doofheid gaan hebben, heeft hij toch altijd de energie net gevonden om unieke muziek te schrijven. En muziek die niet alleen maar volgde in het spoor van de componisten van die tijd, maar waarmee die echt brak met allerlei tradities en iets nieuws wist te maken en ook hoon over zich kreeg. En dat was hij bereid om te accepteren. Dus ondanks al zijn fysieke ellende, buikpijnen, gierende koppijn van zijn doofheid en geluiden in zijn oren, was hij in staat om zeldzaam mooie muziek te produceren. Dat is het grote wonder. En dat zijn ook twee polen eigenlijk in één zin. Was hij een punk? Ja, ik vind hem binnen de muziekgeschiedenis een absolute Beethoven vernieuw. Punk? Ja. Hoezo dat? Ja, dat was wel een kreet die ik wel aardig vond voor het dagboek wat ik schreef in de NRC anderhalve week geleden. Hij was een vernieuwer. Hij was een revolutionair. Hij dacht revolutionair. Hij was onder de indruk van de Franse Revolutie. Hij ondersteunde de idealen van de Franse Revolutie en verzette zich intern tegen dat starre wenen, tegen die beetje pre-fascistische wenen, wat toen al aan de hand was eigenlijk. Je kan zeggen, wenen, in Wenen 1800 liep Hitler eigenlijk al rond. Het klinkt bizar om te zeggen, toch is het zo. En Hitler was in die tijd dan ook, rond 1800 bedoel ik, heel erg katholiek. Dus katholicisme was heel sterk. En Beethoven is bijvoorbeeld geschoold door een protestant organist en componist. Neve heet hij. Dus ook nog lid van de Illuminati. Dat was een groep andersdenkenden. Dus hij verzette zich daartegen. En Beethoven was revolutionair in die zin dat hij de nieuwe atmosfeer vanuit Frankrijk opsnoof. En misschien idealiseerde. En in muziek ook probeerde alles nieuw te doen. Ik heb het gevoel dat ik best de studio zou kunnen verlaten. En dat jij het dan gewoon keurig doorpraat tot 2 minuten voor acht. Nee, maar je bent echt letterlijk en figuurlijk helemaal vol van hem, zie ik. Ja, maar wat dat betreft voel ik mij een beetje een journalist. In dat ik graag over een onderwerp doorlees. En als ik erover doorlees, beginnen voor mij allemaal verbanden zichtbaar te worden. Ja. En dan vind ik het mateloos interessant. En als ik het niet interessant vind, stop ik ermee. Maar in dit geval is Beethoven natuurlijk misschien wel een van de allerinteressantste mensen uit de mensengeschiedenis. Wanneer iemand naast mij stond en in de verte een fluit hoorde en ik niets hoorde, of iemand de herder hoorde zingen en ik niets hoorde, zulke voorvallen brachten mij nabij de vertwijfeling. En weinig ontbrak eraan of ik had een eind gemaakt aan mijn bestaan. Zij alleen, de kunst, hield mij terug. En het scheen mij onmogelijk de wereld te verlaten voor ik dat alles had voortgebracht, waartoe ik nu eenmaal geroepen was. En zo, door de muziek, verdroeg ik dit ellendige leven. Waarlijk ellendig. Ja, dat is een mooie vertaling. Ik ben er bijna jaloers op. Ik heb ook al die brieven vertaald. Ik heb gekeken naar het Duits en naar het... dit is een testament, het Heiligenstadt-testament. Waar ligt dat, Heiligenstadt? Dat is een klein dorpje of stadje buiten Wenen, waar hij naartoe ging om te herstellen op aandringen van een arts. Hij zei, dan heb je geen ratelende karren. Je oren komen tot rust en misschien dat er dan iets ontstaat van ontspanning. Laten we even teruggaan naar die fase van zijn leven. Ja. We gaan praten over het midden van zijn leven. We gaan terugblikken naar het begin en we gaan later naar het eind. We zitten in die middenfase. Ja. Zo rond 1800 begint hem duidelijk te worden, ik ga stukje bij beetje mijn gehoor verliezen. Ja. Correct. Dat is eigenlijk iets. De Heiligenstadt-testament is een diep donkere, bijna suïcidale brief die hij schrijft aan zijn twee broers in het plaatsje Heiligenstadt. Daarom heet het zo. Het is een testament en een afscheidsbrief. Het is alles door elkaar eigenlijk. Er zit niet echt zelfs lijn in. Het is heel veel emotie. En dat schreef hij in 1802. Toen was hij dus 31. Heel jong. Halverwege zijn leven zo'n beetje. Eigenlijk, maar goed, dat wist hij nog niet. Maar, hij dacht dat zijn leven niet heel lang meer zou duren. Hij dacht dat hij misschien maar 32 of 33 zou worden. En hij realiseerde zich wel dat de doofheid die hij had, of laten we zeggen gehoorklachten, die vanaf zijn 28ste waren begonnen, 26ste, 28ste, dat die steeds heftiger werden en dat die niet meer te genezen waren. Dat realiseerde zich juist op het platteland waar hij naartoe ging om te herstellen. En die brief, hè, die richtte hij tot? Die heeft hij volgens mij nooit verstuurd. Die is gevonden na zijn dood. Maar hier kan ik me vergissen. Het is in ieder geval gericht aan zijn twee broers. En die twee broers benoemt hij op dat moment tot erfgenamen van zijn schaarse bezittingen, inclusief 3 prachtige dure violen. Of een cello erbij, geloof ik. En die wordt gevonden na zijn dood in zijn secretair, net als een ander beroemde brief. En dat is de brief aan die onsterfelijke geliefde. Komen we zo bij. Maar deze brief aan die broers, waarin sprake is van, ik maak er een eind aan, dit is niet te doen, die heeft hij uiteindelijk niet verzonnen. Hij heeft hem niet verzonden, zou ik moeten zeggen. Ja, ja. Interessant, dat zou Freud hiervan hebben gezegd. Ja, ja. Verzonnen of verzonden. Weet je waarom? De combinatie Freud en Beethoven is natuurlijk een hele interessante. Ja, doe maar. Ja? Want? Nou, dat ga ik je uitleggen. We hadden het net over Wenen. Hofman doseert, ja. Ja, maar we hadden het net over Wenen. Ja. Dit is 1800. Laten we Freud plaatsen in 1900, daaromtrent. Wat is een van de hoofdregels van Freud? Het is een fantastische zin. Cultuur is een instinct inperkend systeem. Een cultuur? Cultuur is een instinct inperkend systeem. Oh, een instinct inperkend systeem. En wat deed Beethoven? Met zijn grote instinct, met zijn natuurlijke emotionaliteit, alles wat cultuur was, tussen aanhalingstekens, van dat Wenen verbrijzelen. Dus hij brak met alle regels. Hij brak met alle regels, maar hij was eigenlijk de voorloper van deze gedachte van Freud. Hij was het levende bewijs. Hmm. We waren bij die brief van 1802 en die heeft hij inderdaad niet verzonden. Want die moest niet gezonden, maar gevonden worden. En hij werd niet gevonden omdat hij bleef leven. En omdat hij in 1802, zoals hij al schreef, zich vasthield aan de muziek, aan de creativiteit. En die hield hem overeind. Ja, de brief hoefde bij wijze van spreken niet te worden verzonden. Omdat hij dacht, ja, ik ga dit misschien toch wel overleven. Ik heb wellicht nog een tijdje. We kunnen dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Want we hebben niet met hem kunnen praten. Nee, maar hij heeft wel heel veel geschreven. En daar is dat redelijk goed te traceren. Maar wat hij daar letterlijk zegt, wat je ook hebt voorgelezen. Als ik nog zoveel muzikale ideeën in mijn hoofd heb, dan gaan die eerst voor. En daarna ga ik eens een keertje een eind aan mijn leven maken. Iets geks doen. Ja. Begrijp je? Ja, en dat vind ik een hele mooie tegenstelling. Ja, zeker. Zeker. Je ziet hier, omdat je samen met het Storioni-trio een voorstelling hebt gemaakt. Waarom moest die er komen? Een voorstelling, een vertelconcert over Beethoven? Nou, in de eerste plaats om die leuke vrienden van de Storionis weer eens te zien. Want we zien elkaar eigenlijk te weinig. We zijn echt vrienden geworden na 2-3 andere voorstellingen. Het zijn de leukste mannen bijna die ik ooit heb ontmoet. Ze denken helemaal out of the box en hebben altijd hele gekke, grappige ideeën. Zo geven ze bijvoorbeeld concerten in de fabriek van Piet Hein Eek tijdens hun Storioni-festival. Ja, die van dat vroegere sloophout hippe tafels maakt en zo. En daar spelen ze dan prachtige Spaanse muziek met hele bijzondere zangers en muzikanten waarvan ik nog niet eens ooit had gehoord dat instrument bestond, zal ik maar zeggen. Dus het zijn hele avontuurlijke topmuzici die in grote orkesten spelen eigenlijk en dan samenkomen voor hun plezier. En als ik daar nummer 4 bij kan zijn, vind ik dat grandioos. Ja. Want ik maar, goed, spel. Maar goed, dat is waarom het plezierig is om met die trio te werken. Maar heeft Beethoven een speciale betekenis in je leven? Hadden zij het verzonnen? Waarom? We samen verzonnen omdat wij 2,5 jaar geleden een mooi geslaagde voorstelling over Schumann hebben gemaakt. Robert Schumann, dus 50 jaar later, na Beethoven. Je zou het een soort erfgenaam van Beethoven kunnen noemen in intensiteit. Robert en Clara, die twee. En dat beviel zo goed dat we onderweg zeiden, ja, what's next? Nou ja, er liggen nog wel wat grote namen klaar om een voorstelling over te maken. Ja, prachtig over Schubert of over Mahler. En misschien wel zelfs naar richting de moderne muziek. Dus wij hopen een soort reeks tot stand te brengen en een vast eigen publiek. Waarmee we een groter verhaal vertellen, namelijk de geschiedenis van de muziek eigenlijk wel. Waar was jij in het midden van je leven? Beethoven werd getroffen door die doofheid zo rond zijn 30ste. En Tom Hofman, waar verkeerde hij toen? Ja, hij verkeerde in de tijd van de avonden. De avonden werd gemaakt door Rudolf van den Berg in 1989. Ik was toen 32. Je hebt het nu over de speelfilm. Ik ga mijzelf niet vergelijken met Beethoven. Hè. Laten we dat even voorop stellen. maar goed, gebaseerd op de leeftijd dan. En dat was een heel belangrijk jaar voor mij. Want ik werd uit 6 kandidaten gekozen om een film te maken. Of de hoofdrol te spelen in die film. Naar een boek wat ik erg bewonderde. Van een schrijver die ik enorm bewonderde. En met wie ik al een lichte vriendschap had opgebouwd. En als we kijken naar jouw persoonlijkheid, waar zat je toen in je ontwikkeling? Zijn daar woorden voor? Ja, dat was een uiterst dynamische, succesvolle tijd, kan je zeggen. Dus tussen 1980 en 1990 is er in mijn leven zoveel gebeurd. Kan ik niet eens een boek over schrijven. Dat ging van kabelsjouwen en met Theo van Gogh samen films maken. Dat wil zeggen, voor niks. Hele habbekratsachtige films. En in 1990 deed ik de avonden. Ik deed de cassière. Ik had een film in Frankrijk met allemaal Franse grote acteurs. Ik vloog van festival naar festival. Dat was een ongekende. Was je gelukkig? Ja, ik was heel gelukkig. Ja, zeker ja. Ik behoor niet tot die club van mensen die zeggen, ik heb succes, maar ik ben zo zielig. Nee. Ik genoot intens. Ik verdiende ook goed. En ik had hele interessante dingen. Dus de avonden mogen spelen, Ja, ja. Is natuurlijk ontzettend fijn. En zo is die film voor mij ja, een van de hoogtepunten, artistiek gezien, in mijn leventje. We gaan even naar een stukje Beethoven luisteren en dan kijken of dat een stukje kan zijn uit die fase dat je luisterde. Welke muziek van Beethoven uit die middenperiode van jouw leven zou in aanmerking komen? We hebben hier een rijtje fragmenten. Nou, ik zou nog maar even voor de oh, even kijken hoor, het staat er allemaal. Wat ik erg mooi vind is Herzog, is wat langer, maar misschien kan je naar een tijdje gaan een vlakje schuiven. Ja. Beethoven fragment uit de voorstelling Beethoven, wie ben je? Van Tom Hofman en het Storioni trio. En nu luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Gast is Tom Hofman. We spreken over zijn jaren 90, laten we zeggen zijn middenperiode. In 99 brak een bijster raar jaar voor jou aan. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik weet misschien wel waar je op doelt. Wat er gebeurde was, ik deed een film in Frankrijk. Ik had een goede agent in Frankrijk en ik werkte daar toen aan een speelfilm over het jaar 1975 in Spanje. De dood van Franco. Klinkt heel groot. Ja, de dictator. Ja. En wij draaiden in de Pyreneeën. Of tenminste, wat eruit zag als de Pyreneeën. Het was in de Alpen. En op een bepaald moment, het sneeuwde. Het was 12 uur 's nachts. We reden terug, gleed onze auto uit. Wie reed? Een Portugese lichtman die links van mij zat. En we zaten werkelijk in een koekblik. Het was een koekblik met een motortje. Het was eigenlijk een koekblik met een Solex motortje. Dat was het hele autootje. En wij donderen het ravijn in. En alles wordt zwart. En ik lig daar in het donker. En ik voel kou. Want het was 0 graden, het sneeuwde. En die kou die drong zo langs mijn hoofd naar boven. Dat wil zeggen, ik kwam er dus achter dat ik op zijn kop lag in het water. En dat het water langzaam in die auto naar boven kroop. Mm-hmm. En ons dreigde te verzwelgen, om het zo maar te zeggen. Waren die anderen ook bij kennis? Nee, die waren niet bij kennis. Ik was de enige die bij kennis was. En door die kou kwam ik bij kennis en zei ik: hallo, voor sortier, wiet. En ik stootte die, maar alles deed pijn. Dus wij lagen op zijn kop in een rivier. Dat is een heel gek gevoel. Waarvan de helft, nog net een punt van het autootje, lag dus op de verre oever in die Alpen. En toen zijn wij als door een wonder eruit gekomen. Hij trapte zijn portier open. Ik ben er achteraan gekropen, dizzy, op het laatste beetje adrenaline wat door mijn lijf ging. Toen wij klopten op de ramen, toen hoorden we niets. We dachten de twee dames die achterin zitten van kleding en make-up na een lange dag werken. Daar is iets mee mis, maar godzijdank kropen ze er ook uit. En toen zijn we een hele eind gaan lopen door het donker. Ik heb het altijd omschreven als de soldaten van Napoleon die terugkeren uit Rusland. Dat is dat beeld. Hoe lang heb je nou zoiets nodig om te revalideren? Nou, ik heb echt wel 2 jaar nodig gehad om daarvan te herstellen. Heb je dan iets aan Beethoven? Haha, nee. Nee? Toen niet. Ik had alleen maar iets aan mijn fysiotherapeut. Nee, maar bedoel, ze zeggen vaak dat muziek, zeker zulke grote muziek, ook een mens tot troost is. Ja, dat is wel de functie van Beethoven. En zo heeft hij het ook vaak bedoeld, ook voor zichzelf. Maar toen was ik was in de staat eigenlijk dat je niet muziek kon appreciëren omdat het te veel was voor je hersenen. Ik moest overleven. En bij een godswonder stond er de volgende dag een keer, toen ik in Amsterdam was gearriveerd, een producent op de stoep. Die zei, we gaan een tv-serie maken, Russen. voor de KRO. Ik had geen werk. Ik was een scharminkel eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En dat werd 4 jaar lang, was dat waanzinnig leuk werk, waar ik mijn vrouw heb leren kennen. Mm. Mijn grote liefde. Ze is hier vanavond. Ja, ja. En een jaar na deze gebeurtenis, 5 jaar na deze gebeurtenis, op dezelfde dag is onze lieve zoon geboren. Die hier ook vanavond is. Dus, ja, noem eens de naam even. Een geluksdag. Nou, dat laat dat. Nee. Ik zwaai even naar. Oké, nou, bezwaar. Toch fijn dat hij er is, de ongenoemde zoon. Ja. Maar Tom, het is wel opmerkelijk dat je zegt, die Beethoven, daar heb ik veel mee. Ik heb niet voor niks met het Storioni-trio een voorstelling aan hem gewijd. Maar op zo'n groot moment kan hij eigenlijk niet iets voor je... Toen was ik helemaal niet met Beethoven bezig in de jaren 90. Maar überhaupt niet met muziek. Nou, wel een muziek. Ja, ik denk... Nee, maar het gaat me om die troost, hè? Ja, maar toen was Beethoven was de laatste 1,5 jaar heel sterk in mijn leven naar boven gekomen, omdat het een onderwerp voor me is. En toen ik mijn grote Indië-boek heb afgesloten, waar ik 5 jaar aan gewerkt had, dan komt er een nieuw onderwerp en iets heel anders zocht ik. En dat werd dit. Dus je hebt op zo'n moment überhaupt niet aan Beethoven gedacht. En ook daarvoor is hij niet geweldig aanwezig geweest in je leven. Nou, in mijn jeugd een beetje, omdat mijn moeder vaak Beethoven luisterde. Dus dat is een soort echo van het verleden. Maar ik begreep Beethoven nooit zo goed, want ik vond het een beetje ernstige muziek. Ik hield eigenlijk meer van andere muziek, van lichte muziek. Ik was een grote Beatles-fan, mm-hmm, bijvoorbeeld. En, dus het onderwerp Beethoven is echt pas journalistiek op mijn pad gekomen 1,5 jaar geleden. En dan ga je er ook... Kijk, ik kan het nooit half, dan moet het ook helemaal. En dan wil ik ook alles over weten. Even een flatje Beatles. Ja, kom maar. I need somebody help, not just anybody. You know I need someone help. When I was young, was so much younger than... En wie is dan degene die kan helpen in zo'n fase, als het niet Beethoven is? Of... Nee, je moet het zelf doen. Ja, ja. Een zware fysieke aandoening, als je dus helemaal in de kreukels ligt, is echt een soort heilig geloof van binnen houden, vasthouden. En langzaam uit dat dal van hoofdpijn, van ik had alles was hier verbrijzeld eigenlijk, was kapot. Ja. Ik heb heel lang zo'n kraag gelopen. Als ik dan een dag gefilmd had in Amsterdam-Noord aan de politie-serie Russen, heel stoer met een pistool en... Nou, dan kwam ik helemaal gebroken thuis en moest ik echt herstellen. En dat is wel mooi, dat er altijd toch licht aan het einde van de tunnel is. Ja. Ik was zeker niet in dezelfde fase als Beethoven was toen hij dat testament schreef. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik hoopte wel dat ik fysiek geen last meer zou ondervinden van die enorme klap. Je had het over de liefde in je eigen leven. En passant noemde je daarnet ook een liefdesbrief van Beethoven, ja, die hij niet heeft verzonden. Ja, dat klopt. Wat voor brief was dat? Nou, hij heeft 1000 brieven geschreven, waarvan vele aan dames, allerlei dames. Dus op alle leeftijden, zijn leeftijden, heeft hij aan dames van allerlei leeftijden romantische brieven, omdat hij heel erg eenzaam was naar mijn gevoel. Waaruit dus, bestond zijn eenzaamheid om te beginnen? Niemand wilde hem. Pardon? Dus hij was... Beethoven? Nee. Het was een moeilijke man. En hij was van lage komaf. Dus Beethoven is van Mechelse Belgische afkomst. Hij heet ook Van Beethoven. Dan hoor je er in Wenen niet bij. Want je hoort von te heten. Dan ben je van adel. Hij was afhankelijk van de adel die hem geld gaf. Van alle mecenassen die hem ondersteunden. En hij gaf dus les aan de kinderen, aan de dochters van die edellieden, de aristocratie. En dan was hij daar verliefd op. En later werden dat volwassener dames. En later werden het gravinnen en baronessen. Nog even die eenzaamheid. Hè? Ja. Het zijn van een wonderkind. Hè? Hij schreef op zijn 16e al een trio. 16. Dan ben je natuurlijk ook vaak eenzaam. Ja, en hij werd eenzaam gemaakt ook door zijn vader, die hem dus in zijn vroege jaren als 6-jarig kind al overal naar hoven meenam om op te treden en hem sloeg als hij dat niet wilde. Dus hij heeft echt een gemankeerde jeugd door zijn talent. Zijn talent is aan de ene kant later zijn redding geweest, maar in het begin eigenlijk zijn vloek geweest, zou je kunnen zeggen. En heeft hij ooit wel een evenwichtige liefdesrelatie gekregen? Nee, nooit. En in 1812, na die brief, besluit hij dan ook: liefde is niets voor mij, het is alleen maar problemen. Ik ga ermee stoppen. Het leidt mij af van mijn hoofddoel, muziek. En dan heeft hij nog zo'n 15 jaar alleen maar de grote liefde soort gesublimeerd naar het schrijven van muziek. Dat is een hele grote stap in zijn leven. Bovendien kon hij eigenlijk ook niet echt praten natuurlijk met een eventuele geliefde wanddoof. Dat speelde daarmee. Hij had wel conversationsheften, dus schriften waarin werd gesproken. Ja. En daarom waren de brieven ook heel belangrijk, denk ik. Wat een leven, Tom. We gaan naar het nieuws. We gaan naar Ewout de Jong. NPO Radio 1. Meer dan 500 mensen met een buitenlands paspoort hebben vandaag de Gaza-strook kunnen verlaten. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Het zijn mensen uit verschillende landen, waaronder 4 mensen met een Nederlands paspoort. De grote storing in alarmknoppen voor ouderen en zieken komt door een cyberaanval. Het bedrijf Tunstall, dat het knoppen levert, zegt dat tegen de regionale website 1 Limburg. Door de aanval en de storing zijn alleen al in Limburg 3000 mensen de dupe. Landelijke cijfers zijn er nog niet. De man van 42 die afgelopen weekend in Egmond aan Zee werd ontvoerd, was daar voor een zakelijke afspraak met een vrouw. De politie weet nog niet wat voor afspraak dat was en waarom hij is ontvoerd. De man uit Beverwijk wist te ontsnappen, er is nog niemand aangehouden. En demissionair minister De Jonge roept gemeenten op om stemlokalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was er met 8 van de 10 stemlokalen iets mis. Volgens De Jonge is er tijd genoeg om alles voor 22 november nog in orde te maken. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Feyenoord. Er zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. En verder nog 3 kwartier oponthoud op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Vanaf Dordrecht staat het verkeer vast. De linker rijstrook is dicht, daar ligt namelijk een container op het wegdek. Die wordt vanavond na 10 uur pas geborgen. Kunststof. Beethoven was Herman Broodachtig, geloof het of niet. Hij was ook een zakenman. Hij mishandelde zijn broers verbaal. Werd zelf in een kelder opgesloten door zijn vader. Beethoven voor beginners is buitengewoon aantrekkelijk. Tom Hofman heeft samen met het Torioni-trio een voorstelling aan hem gewijd. Tom, als we even teruggaan naar thuis ooit een Beethoven. Kun je nog herinneren hoe dat toeging, je ouders en Beethoven? Nou, mijn vader was geen muziekliefhebber eigenlijk. Dat was echt een sportgek, net als ik. Ik besta echt uit 2 verschillende helften, waarvan de een is die van mijn vader sportgek. En de andere helft is, waarbij ik overigens moet toevoegen, sportgek betekent sport doen. Dat is belangrijker dan sport kijken. De andere helft is de muzikale liefde van mijn moeder. Mijn moeder adoreerde Leonard Bernstein. Mijn moeder, de grote Amerikaanse dirigent. Dirigent en een soort god op muziekgebied. Componist uiteraard ook van West Side Story. Nou, daar kan ik nog steeds elke dag naar luisteren zonder en met tranen in mijn ogen. En ik heb die kant van haar meegekregen en zij luisterde heel erg vaak naar Beethoven. Alleen ik vond het wat somber en wat zwaar. Ik begreep dat als een jong ventje eigenlijk niet zo goed. En ik heb het gevoel dat bij Beethoven kom je pas uit als je ietsje ouder wordt, net als bij goede literatuur, begrijp je pas als je volwassener wordt. En dan durf je langzaam te zien wat hij vertelt. En dat wat hij vertelt niet per se heel zwaar is, maar dat hij in dat zware weer nuance probeert aan te brengen en zelfs licht aan te brengen. Ja. En dat hoor je als je heel goed zo naar zijn composities luistert, of het nou symfonisch is of met een solist, dan hoor je dat gevecht tussen zwaar en licht, donker en licht, hoor je In elk moment eigenlijk. Nou, voeren jullie met het Storioni-trio die symfoniestukken uit in een kleine bezetting. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg interessant. We hebben een fragmentje van de vijfde klaarstaan. Even hoe ja. klinkt dat nou eigenlijk? Zou je moeder dit hebben geapprecieerd? Deze? Ja, zeker. Je hoort er in de trio-versie, dit is overigens niet de Storioni volgens mij wat we horen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zij proberen. Jawel. Wel, oké. Ken je klassieken? Nou, maar live klinkt het, als ik ernaast zit, is het nog iets. Ze spelen nu nog iets indringender, misschien door de context van de voorstelling. Ja. Maar door het trio te horen, hoor je eigenlijk hoor je de nootjes die Beethoven geschreven heeft. Je hoort niet een hele symfonieorkest over je heen komen. En die dynamiek weten deze drie fantastisch over te brengen. Maar je gaat dus analytischer luisteren. Ja. En helemaal, als je er net een fragment uit een brief voor hebt gehad, waarin hij beschrijft hoe hij zich op dat moment voelde. Ja. Dan luister je weer anders dan een puur esthetische beleving in het concertgebouw. Dus ja, het is hele, hele mooie muziek. Nou kan ik me voorstellen dat op het moment dat je moeder, je vader overlijdt, dat je ook over muziek gaat zitten nadenken. Ja, ja, kwam Beethoven dan in aanmerking? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik kwam eigenlijk vrij snel uit bij... Mijn ouders hebben de laatste 10, 15 jaar van hun leven in Spanje gewoond. En ik kwam direct uit bij de Spaanse sfeer. En mijn moeder was ook een liefhebber van pianisten zoals Arthur Rubinstein. En die maakte fantastische opnamen van dit stukje muziek. Techniek. Nou, wij wel, maar degene die toen dit opnamen nog niet helemaal. Toch, okay. Het is heel oud, hè? Ik weet het is vrij oud, volgens mij. Misschien is het hoort te zijn uit 1955. Ja. En ik herken deze tik niet, overigens, maar dat maakt niet uit. De muziek is in ieder geval, ondanks die tik en ondanks ruis, eventueel fantastisch om te horen. En wat een rijkdom van klank, hè? Ja, misschien omdat ik een oude zak ben van 66, Frenk. Maar dank je. Met tonen. Dat schept een band. Deze prachtige tonen die komen ontzettend binnen. Het is fantastisch. De muziek is schitterend, hè? Wat koos je voor je vader? Ook overleden. Ik geloof niet dat we bij mijn vader muziek hadden, als ik eerlijk ben. Mijn vader was, zoals ik al eerder zei, niet echt een muziekliefhebber. Dus we hoefden hem niet met muziek te portretteren. Dus volgens mij... Maar dat ben ik eigenlijk vergeten. Hebben we niet speciaal muziek gedraaid. Mm. Ik liet me over hem iets influisteren waarvan ik dacht... Hé, is dat die man overkomen? Het gaat over 44, 45. Weet jij waar ik op doel? Je bedoelt misschien zijn tijd bij de Rode Kruis. Dat hij werkte en kampen bezocht. Mijn vader heeft ondergedoken gezeten in de Tweede Wereldoorlog... op het Brabantse platteland. Dat werd natuurlijk eerder bevrijd in 1944. Hmm. Toen was er een mogelijkheid om je te melden... om ja, vrijwillig wel werk te doen. Dus betaald werk, denk ik, voor het Rode Kruis. Hij heeft zich daar gemeld. En hij heeft dus meegeholpen aan identificatie van slachtoffers in kampen. Is daarvoor ook naar Bergen-Belsen geweest. En heeft daar ook mensen, dus dode lichamen, geïdentificeerd. Had hij enig idee wat hij zou gaan doen toen hij intekende? Dat weet ik niet. Zo diep hebben we... Hij heeft er eigenlijk maar één keer ooit over gesproken, toen ik een voorstelling over Anne Frank had gespeeld. Hij was al vrij oud op dat moment. Misschien ja, een jaar voor zijn overlijden. En toen kwam hij pas voor het eerst met herinneringen aan die reis. En toen ging ik ook kijken in zijn fotoalbum. Toen zag ik, verdomd, er zijn fotootjes van Bergen-Belsen te zien. En dat heeft op hem veel indruk gemaakt. Zo sterk dat hij er eigenlijk altijd over gezwegen heeft. En zei hij dat ook zo tegen jou die ene keer dat jullie er wel over dat spraken? Dat hij moest huilen, dat hij s'avonds droomde. En dat hij daardoor ontroerd was. En dat hadden wij met onze nogal zuivere voorstelling over Anne Frank. Met prachtige klezmermuziek. Gespeeld in, ik denk dat 2010 was of zo. Ja. Hebben we hem geraakt, getroffen eigenlijk. Meer dan hij wilde. Ja, wat moet dat een wonderlijk moment zijn geweest? Want je wist toen je begon aan de voorstelling niet van zijn oude hond. Nee, ik wist wel dat hij, we hadden wel eens wat gehoord, maar niet dat hij erover zou praten. Dus door die voorstelling, zonder dat je het je bewust was, maakt hij iets open. Ja, maar dat is het nut van voorstellingen en van alles wat je maakt. Het is niet dat wat je maakt, het is dat wat je teweeg brengt en wat er dan gebeurt. Dus je maakt een documentaire of je maakt een boek. En dan is dit boek niet belangrijk, maar het is belangrijk dat er iemand in de buurt van Assen 's avonds na een lezing naar me toe komt en opeens zijn of haar levensverhaal aan mij geeft. Ja. En je slaat op dat boek, en dat is het boek Indië, Betovering en Desillusie. Pak een beetje 700 pagina's dat je schreef. 1,5 kilo. Ja. En daar, dus je gaat, wat je maakt, maak je voor een gezamenlijke verwerking van dingen. Beethoven maak je niet voor de voorstelling van Beethoven. Beethoven maak je dat alle mensen de rest van hun leven anders met Beethoven omgaan en daar iets extra's uithalen. Het blijft me zo puzzelen. Ik ben in die zin een apostel eigenlijk. Dat is me niet ontgaan. Maar het blijft me zo puzzelen dat je eigenlijk nog steeds niet lijkt te weten wat je van hem moet denken. Van? Van Beethoven. Nee, maar daar is hij te groot voor. Hij is helemaal niet zoals jij en ik. Het is echt een genie. Daarom vond ik de combinatie Freud-Beethoven heel interessant. Voor het eerste. Je weet dat Freud Mahler heeft geanalyseerd. Hè? Want Mahler was ongelukkig. En ook Alma Mahler was ongelukkig. Daar heeft Freud een soort zijn visie erop losgelaten. Maar Freud had bij Beethoven misschien wel wonderen kunnen verrichten. Maar een gewone dokter had bij Beethoven, dat hij zijn oor had kunnen repareren, misschien ook wonderen kunnen verrichten. Mm-hmm. Dus ik wil maar zeggen, zijn muzikale genie is zo groot. Er zijn heel weinig mensen. Hij hoort bij de top 10 van grootste mensen, grootste ooit. Mensen in de wereld ooit. Ja. Heb jij nou enig idee hoe je zelf in elkaar zit? Ik bedoel, Beethoven, dat is lastig. Hè? Maar bedoel, je bent acteur, je bent schrijver, je bent fotograaf. Je bent een soort van octopus met allemaal poten. Nu deze voorstelling met het Storioni trio. Heb je enig idee wat de rode draad in Tom Hofman en zijn werk is? Nou, ik vind het maar een ratje toe eigenlijk. Hè. Ik spring van het een naar het ander en daar haal ik energie uit. Vind ik leuk. Ik wil ook niet vast bij een clubje zitten of vast in een kringetje waardoor je op den duur beperkt wordt. Ik wil vrij zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Ik schuif van het een naar het ander. En ik kan daardoor al bijna 50 jaar doen waar ik letterlijk zin in heb. Waar ik honger van krijg. Dat is vrij uniek. En ik ga ook niet voor het geld of voor de publieke belangstelling of voor het succes. Ik ga voor de onderwerpen. En die raken mij. Dus Reven, De Avonden, 89. Nu dit. Dat zijn allemaal dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Ik zie er geen directe rode lijn in. Behalve dat het gaat over portretteringen van mensen of van geschiedenissituaties eigenlijk. Mm. Dus ik probeer situaties of personen in kaart te brengen. En dat is misschien het gemeenschappelijke gebied. Ja. Nou, maar ik ben echt journalist dus. Hè? Want ik ben ook lid van de NVJ. Ik heb een journalistenkaart. Dus ik zie mezelf als journalist met verschillende jasjes aan. Ja. Nou, hebben we allemaal zo onze worstelingen. Wat beschouw jij als een worsteling voor jou? Oeh, wauw. Nou. Goh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb de neiging om met de meeste worstelingen een beetje te genieten. Het moet niet te erg zijn, omdat het mij energie geeft om iets tot stand te brengen. Dus iemand zegt, dat boek, dat gaan we niet doen. En dan kom ik bij een uitgever die zegt, dat gaan we wel doen. Dan heb ik heel veel energie. Dat Indonesië-boek. Van de eerste uitgever die zegt, gaan we niet doen. Jij houdt ervan dat er iets moet worden overwonnen. Ja, omdat je dan harder je best moet doen om het beter te maken. Een goed voorbeeld is dat ik een keer met Adriaan van Dis sprak over documentaires over Indonesië. Ik zou het ook graag willen maken. Zei ik, Tom, dien een verzoek in. Twee bakkers in één dorp maken allebei beter brood. Want hij was ook bezig met zijn serie. Bezig, ja, en ja. Hij nodigde je uit op deze chique, typische van Dis-achtige manier om de concurrentie met hem aan te gaan. Ja, hij zei, kom maar op en laat maar zien dat je beter bent. Dat vind ik leuk. Maar goed, het geld was al vergeven, dus dat lukte mij niet. En misschien dankzij dat is dit boek tot stand gekomen. Want er kwam geen documentaire, maar er kwam een boek. En dat gaat toch ook wel weer terug op een andere wonderbaarlijk onderdeel van jouw leven. Opa, oma, in een notendop. Je bedoelt Nederlands-Indië. En dat klopt. Het verhaal begint bij mijn grootouders. En mijn vader is geboren in Sumatra. En Sumatra was een bron van heel veel grote tegenstellingen met allemaal verhalen en met geruchten en met juridische onderzoeken. En dat heeft allemaal te maken met hoe ging Nederland met de bewoners van Indonesië destijds om. Ook in het gebied waar mijn grootvader dus woonde en werkte. Welk gebied was dat? Dat was het zuiden van Sumatra. Ja. Palembang heette dat. Een oliestad waarbij de olie werd verkocht. En die olie is natuurlijk een economische basis voor koloniale verhoudingen. En dat gaf mij een mooie instap om de eerste 5-6 pagina's over mijn opa te schrijven. Zoals het in alle Indië-boeken begint. Opa dit en tante zus en vader zo. Mm-hmm. En om daarna direct opa door een zijdeurtje af te voeren, met respect. Opa was de kapstok. De kapstok, en dan direct naar de geschiedenis te kijken. En dat vond ik eigenlijk interessanter dan familie gebeuren. Ja, ik vroeg me af, ik bedoel, 600-700 pagina's toevoegen aan een bibliotheek, hè, die al rijkelijk gevuld is met Indië-boeken. Ja. Beethoven zal ook niet hebben gedacht, ik moet maar niks meer componeren, want er is al zoveel gecomponeerd. Leven in een vrije land, in een vrije wereld. Dus het was jouw volste recht ook om dit te doen natuurlijk. Ja. Waarom dacht je, ik heb er een indirecte band mee met dit onderwerp, maar ik ga er toch zo lang, zo intensief tegen. Ja, ik dacht het kan anders. Om je vraag maar even kordaat snel te beantwoorden. Ja. Je hebt allerlei affectieve literatuur, om het heel netjes te zeggen. Dus met gevoel, met pijn, met leed, met gemis. En je hebt didactische literatuur. Dat is dus om les te geven over geschiedenisboeken. Maar de combinatie zie je heel weinig. Dus die didactische is niet om door te komen voor de gewone lezer. Ja, ja. En ik vind de familieliteratuur over Indië allemaal op elkaar lijken. En ik dacht, dat kan anders. Ik kan vanuit mezelf die geschiedenis in en de lezer meenemen met kleine stapjes door die reis. Mm-hmm. En door de tijd. En dat is wonderwel gelukt gezien de beoordeling in NRC Handelsblad in dit geval. Positief was, ja. Ja. Wat is nou dan bij Beethoven en de voorstelling met het Storioni-trio de nadruk? Is dat didactische? Is dat de persoonlijke? Ja, waar zijn we dan? De geschiedenis. Het is weer een menging. Je bent bij de persoon. Je leeft heel sterk met zijn intense gevoelsleven mee. Maar ik laat als liefhebber van geschiedenis heel duidelijk zien in welke tijd hij leefde. Ik noemde net al Wenen. Hoe het in Wenen was onder Van Metternich, een dictator. Ja. Hoe het was onder de katholieke kruisen die overal op al die kathedralen stonden. En in de tijd van de Franse Revolutie en Napoleon met zijn legers. Dat komt steeds langs. En dat plaatst hem in zijn tijd. En dat vind ik een mooie combinatie. Ja. Het eind van het leven van Beethoven. Laten we dat even luisteren bijzetten. Om te beginnen met zijn laatste grote werk. Wie kent het niet? Dat hoort toch wel bij je culturele opvoeding, mensen. Ja, Tom, dit werk, dat meesterwerk van Beethoven, de negende. Hoe schrijf je dat nou eigenlijk als je doof bent? Als jij een boek leest, dan kan jij ook alle woorden voor je zien en horen en de gedachten vormen. Dus hij kan noten lezen, noten schrijven in dit geval, en het toch horen. Over eenzaamheid gesproken? Nou, nee, want volgens mij, ik heb heel wat in de jaren dat ik in treinen zat, dirigenten op weg naar een concert zien gaan die een partituur zaten te lezen en het toch konden horen. Ja, maar thuis horen tussen je oren, maar het niet kunnen horen als het in première gaat in de zaal. Daar heeft hij dus zijn mentale, al zijn kracht verzameld om dat te kunnen overwinnen en dat te aanvaarden. Ging hij er dan wel naartoe, naar zo'n première? Ja, hij heeft ook zelf nog gedirigeerd, want er stond een schaduwdirigent achter hem, bijvoorbeeld. Ja. Maar het plaatsen van die noten in een bepaalde structuur. En dat deed hij na wandelingen. Hij deed wandelwerken, heette dat. Hij wandelde dus door de natuur. Dan had hij allemaal propjes, ook door Wenen trouwens. En die propjes werden samen de symfonie. Zijn ze allemaal korte stukjes. En die culmineren uiteindelijk naar een heel sterk einde. Dus in dit geval Alle mensen weer de Brüder. En daar liep hij al 35, 40 jaar mee rond. Uit bewondering voor de grote dichter Friedrich Schiller. Jaartje of 60 geworden, Beethoven. Hij is 56 geworden. Ja, 56, bijna. Hoe ging hij eruit? In wat voor mentale gesteldheid? Heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Zijn fysieke gesteldheid werd steeds slechter. Hij had. Kijk, we praten over een situatie van bijna 200 jaar geleden. Dus de medische wetenschap stond echt nog in de kinderschoenen. En nog 200 jaar geleden. En je bezit met de eerste ontdekkingsreizigers naar. Dus. Goede artsen waren er gewoon niet. Ze deden maar wat. En ze hebben hem in zijn buik geprikt en ze hebben allerlei vloeistoffen laten weglopen en aderlatingen. En hij heeft 3-4 jaar vreselijk geleden en zijn pijnen weggedronken met speciale wijnen, waar die zijn maag rust gaven, gek genoeg. En uiteindelijk is hij op, dacht ik, 26 maart 1827 is hij ten onder gegaan. En dan opeens wordt hij in Wenen op handen gedragen voor het eerst. En komen er duizenden mensen naar zijn begrafenis. Terwijl hij daarvoor eigenlijk toch als een paria werd beschouwd. Hoezo dat? Omdat het zo'n lastige man was. Omdat ze vonden hem gek en hij liep door de straat. Wenen was heel netjes. Hij is op een gegeven moment, toch, dacht ik, ook opgepakt als een soort van zwerver en in een politiecel gezet. Hij is één keer in een cel en daar hebben wij een moment van gemaakt in onze voorstelling. Daar beginnen jullie, geloof ik. Daar beginnen we zelfs mee. Uitvergroot eigenlijk. En daar heb ik een moment van gemaakt, eigenlijk een Frank van der Linden moment. Namelijk, hij zit in het donker en hij denkt na over zichzelf en hij ziet die fase in zijn leven. Mm-hmm. Op een rijtje geordend en probeert daar zijn gedachten bij te krijgen. Hij komt hier binnen. Ik zie hem daar. Zie hem? Kijk, daar komt hij. Hij komt hier. Hij komt nu tussen ons zitten. Hey, fijn. Ik doe even een stapje achteruit. Je mag hem even interviewen. Wat ga je hem vragen, nu het even kan? Wauw, man. Ja, maar het is echt een groot onderwerp. Doe eens wat, Tom. Nee, ik zou niks nu, weten. Nu ik of van. Nooit. Nee, het is geen nu of nee. Ik wil graag. Ik wil best, maar zo onvoorbereid. Maar wat is een dingetje waarvan je denkt. Nee, ik denk dat de mysterie kunnen ook mysteries blijven. Bijvoorbeeld, Brief aan die onsterfelijke geliefde. Daar zijn allerlei mensen bezig geweest. Aan wie was dat nou eigenlijk? Ja, wie was die vrouw? Wat een gelul. Nou, dat gaat er helemaal niet om. Dat gaan we hem vragen dan. Ja, maar dat. Het is juist mooi dat we dat niet weten. Ja. En dat maakt het eigenlijk nog interessanter. En je hoeft niet alle geheimen op te lossen. Want dan is een kunstenaars leven eigenlijk nog een beetje voor hem. En wat hij maakte is voor ons. Dus zijn muziek is eigenlijk belangrijker dan al die biografische weetjes. Ligt misschien anders als we het hebben over Prins Bernhard, waarvan het interessant is om bijvoorbeeld te zien waar die lidmaatschapskaart opeens vandaan komt. En, hè? Van de NSDAP. Ja, waardoor. Maar dat is een maatschappelijk figuur. Bij Beethoven, de kunstenaar, hoeven we niet alles te weten, vind ik. Tom, nog een keer terug naar jou. Jouw latere deel van je leven. Als je hier zou omvallen, al dan niet ten gevolge van dit interview. Hè? Moppie Beethoven. De kans is groot. Moppie Beethoven bij je rouwplechtig. Ik heb altijd. Toen ik heel jong was en dacht, dat doet elke puber, hoe zou het zijn als? En dan ga ik dan zelf rondlopen en kijken wie er aanwezig is. Toen dacht ik, ik wil Miles Davis horen op mijn begrafenis. Toen was ik 20 jaar. Ik ben totaal lijp van Miles Davis. Jazz, maar Ramses Shaffi vind ik ook erg mooi. Daar kan ik me heel sterk in vinden. Ja, ja. Want vrijheid, Amsterdam, jaren 60, 70. Een nieuw elan, een nieuwe wind waait over de Dam. De geest van geloof in de toekomst. Daar ging jij op je fiets door Amsterdam. Ja. Die dag dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing met huil, wit, blad, werk en bewonder. Tom Hofman noemde zichzelf daarnet een evangelist. En een evangelist, ja, die neemt natuurlijk niet met zomaar een tegeltekstje afscheid. Hè. Die gaat ons nog een heel wijs woord toevoegen. Ja, ik werd eraan herinnerd, 18 jaar geleden of weet ik veel, heb ik hier opgeschreven: zing, vecht, heil, bid, lach, werk en bewonder. Ja, dat mag nooit twee keer in kunst. Dus ik heb nu geschreven: alle mensen weer een broeder. En hier ligt hij. En ik denk in 2003 een heel belangrijk thema voor de volkeren van de wereld, om te kijken of ze samen oplossing kunnen vinden. We hebben het gehad over de vraag of muziek troost brengt, hè, in ingewikkelde persoonlijke situaties met verlies en zo. Helpt muziek, bijvoorbeeld als het gaat om strijd? Is muziek een panacee? Ik denk dat muziek verbindt. En ik denk dat muziek enorm inspireert en laat zien dat er iets anders is dan een geweer oppakken. Dat lijkt me. Ja, muziek is eigenlijk alles. Muziek is de kern van alles. Hm. Muziek is leven. Was ik maar muzikus geworden, denk je dan? Je hebt nog even. Je bent fotograaf, je bent journalist, je bent acteur. Ik reken op een volgend boek waarin ik dat ga bewijzen. Merci, Tom Hofman. Jij zeer bedankt. En er is natuurlijk morgen weer Kunststof. Straks is er de bus en die staat ergens in Friesland. Gaat over dakloosheid daar. En Jo van Egmond presenteert. Dank u wel, meneer Hofman. Morgen in Kunststof, moeder Suriname, mama Stranan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nieuwe verhalen in kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Check. Check. Dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.